Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Dzień dobry, mamy czwartek, 3 października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. To będzie pomocne dla polskich sądów. Na początek sprawdzamy, co prezydent mówił o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości korzystnym dla frankowiczów. PiS na spotkaniu z wyborcami. Partia rządząca w ramach kampanii odwiedza dzisiaj Kalisz. 4 osoby nie żyją po ataku nożownika w siedzibie dowództwa francuskiej policji w Paryżu. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów będzie pomocne dla polskich sądów, tak mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, sędziowie dali zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich. Uznali, że interes i wola kredytobiorców są najistotniejsze i powinny przeważyć, ale to polskie sądy będą podejmowały decyzje o tym, co dalej. Teraz w podobnych sprawach sądy będą kierowały się tymi wytycznymi, które de facto dał Trybunał. W związku z powyższym można powiedzieć tak, w oczywisty sposób to orzeczenie wpływa na sytuację kredytobiorców, którzy mają kredyty przeliczane na franki szwajcarskie w Polsce i wszędzie tam, gdzie są podobne klauzule, do jakich odniósł się Trybunał Europejski, klienci będą mogli się domagać tego, aby zostały dokonane w umowach kredytowych odpowiednie zmiany. Jakie są konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości? O tym więcej już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Konwencja Regionalna Prawa i Sprawiedliwości rozpoczyna się właśnie w Kaliszu. Głos ma zabrać m.in. prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Łączymy się z Kaliszem, gdzie jest Karol Surówka. W konwencji biorą udział działacze regionalni i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu są też posłowie, senatorowie i ministrowie. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński ma mówić o sprawach dotyczących tego regionu, ale też poruszyć tematy krajowe. Później polityk pojedzie na drugą dziś konwencję wyborczą. Rozpocznie się o 19.30 w Częstochowie. Przypomnijmy, kampania wyborcza wkracza na ostatnią prostą. Za 10 dni pójdziemy do urn. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że spotkania z mieszkańcami zamierza organizować do ostatnich minut przed ciszą wyborczą. A relacjonował Karol Surówka. Radia do odbioru sygnału cyfrowego to propozycja nagrody dla osób, które płacą abonament radiowo-telewizyjny. Mówił o tym przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Cena takich radioodbiorników to jest mniej więcej od 80 do 100 zł. W detalu przy tak licznym zamówieniu i hurcie, przypomnę, że to jest blisko w tej chwili 1 000 000 gospodarstw domowych. Wydaje się, że ta cena byłaby jeszcze niższa. W każdym razie, że Skarb Państwa nie zubożałby od tego rodzaju podarunku dla uczciwie płacących abonament. Krzysztof Czabański mówił też, że aktualny system opłacania mediów publicznych jest przestarzały. Dlatego jego zdaniem potrzebne są rozwiązania systemowe, ale kwestia sposobu finansowania mediów to, jak mówił, sprawa decyzji rządu i projektów rządowych. Nie żyją 4 osoby po ataku nożownika w siedzibie dowództwa francuskiej policji w Paryżu. Napastnik, który próbował wedrzeć się do budynku, został zastrzelony. Francuskie media podają, że wcześniej był on zatrudniony w tej komendzie policji. Rejon komisariatu został zabezpieczony. Na miejsce przyjechał m.in. prezydent Emmanuel Macron. Rosyjscy aktorzy bronią opozycjonistów oskarżonych o branie udziału w nielegalnych demonstracjach. W moskiewskich aresztach na uprawomocnienie się wyroków sądów czeka co najmniej 11 osób. Części z nich grozi wieloletni pobyt w łagrze. Latem rosyjska policja brutalnie rozpędzała antykremlowskie demonstracje. Do aresztów łącznie trafiło kilka tysięcy osób. Część z nich została oskarżona o napaść na funkcjonariuszy, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Jak podają niezależne media oraz organizacje broniące praw człowieka, dowody przeciwko tym ludziom sfałszowano, a co za tym idzie, procesy są niesprawiedliwe. W obronie niesłusznie oskarżonych wystąpili moskiewscy aktorzy. Nagrali oni film wideo, w którym przedstawiają sytuację 11 opozycjonistów czekających na uprawomocnienie się wyroków. Wygłaszane przez aktorów kwestie zostały oparte na sądowych wystąpieniach opozycjonistów. Uważam, że w tym procesie nie sądzą mnie, ale prawo ludzi do wyrażania swoich opinii, do wolności słowa i wolności zgromadzeń. W ramach akcji Solidarności z opozycjonistami w Moskwie zostanie zorganizowany koncert, w którym udział wezmą stołeczni artyści. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj, proszę Państwa, w kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, wieczorem lokalne rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. W rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego możliwe opady o wysokości do 15 mm, w czasie burz nad morzem opady do około 10. Wysoko w Karpatach, wysoko, powyżej 1400 metrów, opady śniegu i możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Być może ktoś z Państwa obserwuje to z bliska, proszę dać znać. Temperatura od na ogół 10 do 12 w rejonach podgórskich chłodniej, od 6 na Podhalu do 10 w Kotlinach Sudeckich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie żyję. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM. Aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. korzystny dla frankowiczów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wyrok wyraźnie pokazuje, że osoby, które miały tego typu kredyty, mają prawo do domagania się swoich praw. Po tylu latach walki możemy nareszcie powiedzieć, tak, mieliśmy rację. Sporo o tym dzisiaj w audycji popołudniowej. Będą nowe przepisy w sprawie policyjnych kontroli drogowych. Bardzo często kierowcy, którzy są zatrzymywani do kontroli, poddają się wszystkiemu, co każe im policjant. Niektórzy policjanci to zwyczajnie wykorzystują. Chociażby ustawiają akcję trzeźwy poranek, 200 aut stoi w korku i czeka na to, aby dmuchnąć. To są nieuzasadnione działania policji i totalnie bezprawne. Zapraszamy do Trójki. Będzie też o pomysłach, jak uprościć język w urzędach. Mamy taki pomysł, żeby utworzyć korpus oficerów językowych, tak żeby wszyscy pracownicy docelowo operowali tym prostym językiem. Korpus oficerów językowych, w skrócie KOI, brzmi pięknie. Czy są na sali jacyś urzędnicy? Co Państwo na pomysł uproszczenia języka w Waszej pracy? Będę zobowiązany za opinię. 2273. Dzisiaj także w audycji popołudniowej nie zabraknie sportowych emocji. Nasz zawodnik zdobył brąz. O medalu zdecydowały milimetry, ale udało się to zweryfikować dzięki najnowszym urządzeniom. Musimy się do tego przyzwyczaić, że technika telewizyjna, pomiar czasu coraz dokładniejszy, bardzo wpływają na sport. Wysoko wyczynowego sportu już bez tego nie da się w ogóle uprawiać. Kwadrans przed 7 w Trójce, jak zwykle reportaż, będzie o niezwykłej kolekcji dzieł sztuki hrabiny Karoliny Lanz-Korońskiej. Ostatnia z rodu odziedziczyła olbrzymią fortunę. Wszystkie te wspaniałe obrazy, Rembrandty, Botticelli, nie wiem co. Po tym, że była przez całą wojnę we więzieniu, była męczona, mogła sobie powiedzieć, ja dosyć zrobiłam. Wcale nie. A to tylko przegląd tematów, tych, które pojawią się w audycji popołudniowej. Innych także do 19 nie zabraknie. Proszę być z nami, słuchać, być blisko przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Huawei Y7 z baterią o pojemności 4000 mAh oraz funkcją Face Unlock. Oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 549 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem do dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan Krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystko? 50%? Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży.

Ależ to ładne, prawda? Jak to pięknie brzmi. 15 minut po 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał rację frankowiczom, kredytobiorcy, których umowa z bankiem zawiera niedozwolone klauzule. A co to są niedozwolone klauzule? Proszę sprawdzić, jest taki rejestr na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A więc ci kredytobiorcy, których umowa z bankiem zawiera takie niedozwolone klauzule, niektórzy mówią abuzywne, mogą łatwiej domagać się swoich praw. Chodzi o zapisy, przez które mimo spłacania rat kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, no właśnie obciążenie wzrastało przez ten rosnący często kurs franka. Dziś po ogłoszeniu wyroku Trybunału wśród frankowiczów zapanowała euforia. Na dzień dzisiejszy musimy oddać do banku więcej niż wzięliśmy, czyli 520 tysięcy, rozliczenie 180 tysięcy. To jest taka różnica. Justyna Dziubak, frankowiczka, której sprawę rozpatrywał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Sytuacja stresująca za każdym razem, gdy na rynku dzieje się coś niepokojącego i ten frank nie wiadomo jakiego poziomu osiągnie w dniu spłacenia raty. Wydawaliście się Państwo dzisiaj być bardzo spokojni, jakbyście byli pewni, że Trybunał stanie po Waszej stronie. Stało się to, czego oczekiwaliśmy. Mariusz Zając ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Ta dyrektywa, na którą i Trybunał się powołuje, i my się powołujemy, mówi o wszystkich konsumentach. W większości to będą kredyty złotówkowe oparte o LIBOR. Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. A tam, gdzie umowa ma jeszcze więcej wad prawnych, to umowa może być unieważniona w całości, czyli klient otrzymuje zwrot wszystkich rat, a co najwyżej będzie musiał zwrócić tylko kwotę, którą otrzymał na samym początku, ale w złotówkach. Orzeczenie Trybunału dotyczy wyłącznie tych kredytów. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. W odniesieniu do których Sąd Krajowy stwierdzi wcześniej abuzywność w konkretnej umowie wraz z całą dokumentacją. Ten wyrok wyraźnie pokazuje, że minister finansów Jerzy Kwieciński. Osoby, które miały tego typu kredyty, mają prawo do domagania się swoich praw. Dużo będzie zależało od tego, jaka będzie linia orzecznicza naszych sądów. Jak widać, po tym wyroku nic się wielkiego nie stało. Giełda idzie w górę, jeżeli mówimy o kursach akcji bankowych. Kredytobiorcy otrzymają to, co im się należy. Około 2% kredytobiorców kredytów walutowych zdecydowało się na skierowanie sprawy do sądu. Około 10% decyzji sądowych było rozstrzygane na korzyść klientów. Stracą jedynie panowie prezesi banków, którzy nie tylko, że powinni zwrócić te pieniądze w postaci swoich premii, nie będzie paru dywidend, może przez 2-3 lata, ale przecież zyski, które są wypracowywane przez banki, są wypracowywane między innymi dzięki temu, że oszukiwano klientów. Sektor bankowy już był przygotowany na taką sytuację, że będzie musiał dokonywać pewnych zmian u siebie. Proszę też pamiętać, że Komisja Nadzoru Finansowego w konsekwencji tego stanu wprowadziła dodatkowe wymogi dotyczące dokapitalizowania. Więc można powiedzieć, że nasz sektor bankowy był przygotowany na tego typu orzeczenie. Dużo wam obiecywano przez ten czas. Tak naprawdę pomógł wam Europejski Trybunał. Politycy od lewa do prawa obiecywali nam wszystko. Nie mówimy tylko o PiS-ie. Przecież był 2015 rok, gdzie rządziła Platforma i też nam obiecywano. PiS z panem prezydentem na czele oczywiście obiecał tutaj najwięcej, nie dotrzymał tej obietnicy, bojąc się działań banków, ale okazuje się, że nie ma się czego bać. Po tylu latach walki możemy nareszcie powiedzieć, tak, mieliśmy rację. A z frankowiczami oraz z przedstawicielami sektora bankowego rozmawiał Mariusz Krzemiński. Jedno wyjaśnienie się Państwu należy, kiedy Mariusz nagrywał przedstawiciela Stowarzyszenia Frankowiczów, to rzeczywiście było krótko po ogłoszeniu wyroku. Ja obserwowałem wtedy notowanie indeksu WIG Banki. To jest taki indeks sektorowy, który skupia akcje właśnie notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie banków. I rzeczywiście na początku nie wiadomo było, co o tym myśleć, bo rzeczywiście skoczył. Ale w tej chwili jest jednak inaczej i dzisiaj indeks WIG Banki znalazł się na poziomie najniższym w tym roku. Czyli jednak inwestorzy tę decyzję dla banków ocenili negatywnie. A co to oznacza dla zadłużonych? O tym z Arkiem Ekiertem porozmawiamy już za chwilę. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafi szlak i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, się źle po tym chodzi. Ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi? Ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Fantastyczna piosenka to WW i nocą. Pan Karol pisze, proszę nie być abuzywnym. Tak, teraz będę mówił do sąsiada, żeby ściszył muzykę. To słowo dodaje pan Stefan, piękne słowo, zrobi karierę. Klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone. To, proszę państwa, rejestr, który można znaleźć na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kto wie, Arku, czy nie powinniśmy zacząć w ogóle od tego, żeby się przyjrzeć, czy nasza umowa kredytowa z bankiem, jeśli mamy kredyt we franku szwajcarskim, nie ma takiego zapisu właśnie abuzywnego, czyli niedozwolonego. Arkadiusz Ekierc, redakcja gospodarcza Trójki. Dzień dobry. Spróbujmy wyjaśnić, o co chodzi z tym wyrokiem. Sprawa nie jest prosta, prawda? Nie, ja bym powiedział nawet więcej, że dzisiejszy wyrok nie jest końcem problemu, tylko dopiero początkiem. Absolutnie. Dlatego, że zacznijmy od tego, że w zasadzie dzisiejszy wyrok dotyczy około 800 tysięcy tak zwanych frankowiczów. To określenie już się tam bardzo mocno zadomowiło w naszym określeniu. Tak, to mówisz o liczbie osób, które są zaangażowane w ten temat, ale umów jest mniej, bo takich kredytów hipotecznych we franku szacuje się, że to jest około 450 tysięcy, ale wiemy, że to rodziny, prawda? Tak, że to czasami jest dwóch kredytobiorców w jednej umowie. I jeszcze na dodatek trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mało kto zdaje sobie sprawę, że na polskim rynku funkcjonują dwa rodzaje kredytów w obcych walutach. Indeksowane i te prawdziwe walutowe. Czyli denominowane, tak. Indeksowane. Czasami państwo mają w umowie wpisane nie indeksowane, tylko waloryzowane, a inni mają właśnie denominowane. No i podejrzewam, że nie wszyscy, którzy zaciągnęli ten kredyt we frankach, zdają sobie z tego sprawę, ale prawda jest taka, że dzisiaj została, to fakt, została otwarta pewna furtka dla polskich sądów. Wyrok TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dał zielone światło. Natomiast no, rada dla wszystkich tych, którzy posiadają kredyty we frankach, jest taka, no, w tej chwili nie należy otwierać szampana, nie należy strzelać korkami, tylko trzeba się zastanowić, czy stać nas na to, żeby pójść do prawnika. Brawo, właśnie o to chodzi, no bo od tego trzeba zacząć. I to jest w ogóle pytanie, ile to kosztuje. Prawda? Bo trzeba pójść do prawnika, znaleźć jakąś kancelarię, która się tym zajmie. Chociaż, szanowni państwo, być może warto pochylić się nad instytucją, bo są takie w Polsce, które oferują takie przejrzenie umowy za darmo. Jest na przykład coś takiego jak Miejski Rzecznik Konsumentów. W Warszawie Miejski Rzecznik Konsumentów takim sprawom się, takim kredytom się przyglądał. Proszę sprawdzić, czy państwo nie mają czegoś takiego u siebie. Jest jeszcze taka instytucja jak Rzecznik Finansowy, prawda? Tak, to fakt. Czyli na dzień dobry można sprawdzić w ogóle, czy jest się czym interesować w kontekście mojej umowy. Jeśli tak, to potem w drugim ruchu idziemy do prawnika. Idziemy do prawnika, no i wtedy musimy sobie zdać sprawę, że albo najlepiej byłoby unieważnić taką umowę. I tak. Dzisiejszy wyrok TSUE dał taką furtkę, dał taką możliwość, tylko musimy sobie zdać sprawę, że wtedy będziemy musieli natychmiast spłacić całą kwotę. Będziemy spłacali mniej rzeczy. Oczywiście. Tak. Ale jednak, no trzeba będzie, mówiąc kolokwialnie, wyskoczyć z pewnej dużej sumy pieniędzy. Jeśli pożyczyłem 300 tysięcy, po przeliczeniu 300 tysięcy złotych na przykład, oddałem 220 tysięcy, czyli do zwrotu mam 80 tysięcy, jeśli będzie unieważnienie umowy, to ja muszę te 80 tysięcy już oddać bankowi. Oczywiście. Muszę mieć te pieniądze. Tak, i jest jeszcze jedna rzecz. I ja tu chciałbym być w miarę sprawiedliwy, jeśli chodzi o to całe zamieszanie w kredytach walutowych, bo trzeba pamiętać również o tych, którzy zaciągali wtedy, kiedy frankowicze zaciągali kredyty, a mówimy tutaj, bo to wtedy był taki boom, to był połowa lat 2000, prawda? 2006, 7, 8. Wtedy banki nachalnie nas namawiały do tego, żeby brać te kredyty, ale były też osoby, które brały kredyty w złotych. I wtedy, wiem, na własnej skórze się przekonałem, że te kredyty były dwukrotnie wyższe, kredyty złotowe niż... Mówisz o kosztach. Mówię o kosztach. I można było dostać mniej po prostu. Te kredyty walutowe wzięły się między innymi z tego, że zdolność kredytowa w obcej walucie była wyższa. I teraz zadam takie pytanie. Co czuje kredytobiorca, który w 2006 czy 2007 roku wziął kredyt w złotych i płacił ogromne raty? I no, to jest dylemat, ale przy całej tej sprawie przypomniało mi się takie powiedzenie, które bardzo często było właśnie cytowane. No, trzeba sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy i to się sprawdza. Jeśli chcesz wziąć kredyt, to bierz kredyt w walucie, w której zarabiasz. Teraz, dzisiaj, wszyscy o tym w Polsce doskonale wiedzą i doskonale o tym pamiętają. Wtedy to takie oczywiste niestety nie było. Dzisiaj, proszę państwa, po tych różnych historiach jesteśmy mądrzejsi. Co czują? To jest ważne pytanie, które zadaje Arek. Jeśli państwo by się chcieli podzielić, co państwo czują, to zarówno skierowane pytanie do tych, którzy mają kredyty we franku, jak i w złotych. Proszę dać znać. 227 3, proszę się odezwać. Arkadiusz Jakier, bardzo dziękuję. Więcej o tym serwisie u ciebie o 17.30. Tak, na pewno. I po 18.30 w imieniu Wiktora Legowicza dużo o tym zapraszam na audycję Bardzo Ważny Projekt. Upside down and inside out and on a leash, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down. Over the shops and the cars and the crowd. In the town. And this is the moment, this is exactly where she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she does, and this is what she is. Through her rainy hair, two round holes where the air bubbles and rushes in. Her body moon blue as a jellyfish. And I'm breathing deep and I'm there and I'm also not there. And I'm spurting ink over the sheets, but she remains completely unexplained. Or maybe I'm just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does.

Program Trzeci Polskiego Radia. Co z tymi kredytami hipotecznymi? Co państwo na to? Jakie są państwa wrażenia w tej sprawie? Do sprawy będziemy wracali jeszcze choćby po godzinie 18.30. Bardzo ważny projekt. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Przed chwilą na antenie padło zdanie, że ten wyrok ostatnio zapadły w TSUE dotyczyć powinien i dotyczy wyłącznie indeksowanych, waloryzowanych kredytów, nie do denominowanych. Ja chciałbym tylko podpowiedzieć, by nie zrazić niektórych z kredytobiorców, że w umowach zawartych z bankami niejednokrotnie posługuje się w umowie bank wyrazem denominowany, określającym kredyt, który nie znajduje rzeczywistego odzwierciedlenia w reszcie umowy. Czyli pomimo tego, że w umowie jest napisane, że jest kredyt denominowany, może być on tak naprawdę indeksowany. A to święta prawda, bo to jak my tę umowę nazwiemy, czy jak ona przez jakąś, którąś ze stron zostanie nazwana, to jeszcze nie znaczy, co jest treścią, prawda? Meritum tej umowy, a właśnie treść jest w przypadku umów kluczowa. Więc bardzo dziękuję za ten telefon. Warto zatem wczytać się bardzo dokładnie w swoją umowę z bankiem. Warto oddać ją pod ocenę eksperta, prawnika z jakiejś organizacji albo z kancelarii, by przyjrzał się, co dokładnie mamy i co z tą umową możemy zrobić. Tu Trójka, 16.36. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany. Papież Franciszek upoważnił kongregację do spraw kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie za wstawiennictwem kardynała. W studiu dr Ewa Czaczkowska, UKSW, autorka biografii prymasa tysiąclecia. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. 30 lat, tyle trwał proces beatyfikacyjny kardynała. To jest długo? 3 dekady. Tak, ale powiedziałabym, że to jest w normie, dlatego że procesy beatyfikacyjne z reguły trwają dosyć długo. My mamy w pamięci oczywiście proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II, który ekspresowo, tak wyjątkowo jest. Szybko. To była specjalna ścieżka. Santo subito, prawda? Tak, tak. To głos ludu miał wpływ. Słyszeliśmy wezwanie. Mhm. Także tutaj bym powiedziała, że rzeczywiście trwał on dosyć długo, ale myślę, że najważniejsze, że się kończy pozytywnie. Na czym polega taki proces? Proces ma jakby 2 etapy. Pierwszy na poziomie diecezji. Po przeprowadzeniu pozytywnym procesu na poziomie diecezji, a tak było właśnie w diecezji archidiecezji warszawskiej, zostają dokumenty przekazane do Watykanu i tam toczy się jakby dalszy proces. A w przypadku jeszcze takiego procesu jak kardynała Wyszyńskiego, czyli nie męczennika, jak było w przypadku księdza Popiełuszki, ale wyznawcy, to musi być oprócz uznania heroiczności cnót, również uznanie cudu za wstawiennictwem prymasa Wyszyńskiego. Czyli też są jakby 2 etapy. Uznanie heroiczności cnót chrześcijańskich i jednocześnie uznanie cudu za wstawiennictwem. Co zatem wiemy o tym cudzie? O tym cudzie wiemy, że wydarzył się też bardzo dawno, bo ponad 30 lat temu. Była to wówczas 19-letnia nowicjuszka, zakonnica w Szczecinie, która zachorowała na nowotwór tarczycy, gustarczycy, którego nie chcieli operować lekarze z uwagi na zagrożenie nie tylko dla jej zdrowia, ale i dla jej życia. Doszło do pewnego typu komplikacji, ten gust zaczął się rozrastać, ona się dusiła, nie chcieli też lekarze operować właśnie ze względu na zagrożenie dla jej życia. No była sytuacja jakby bez wyjścia, a w tym czasie zaczęły się zakonnice modlić o cud jej uzdrowienia za wstawiennictwem właśnie kilka lat wcześniej zmarłego kardynała Wyszyńskiego, bo ten cud się wydarzył w 1988 roku. No i w sposób nagły, trwały, zupełnie nieprzewidziany, zaskoczeniem dla samych lekarzy nastąpiło uzdrowienie i ta siostra żyje do dzisiaj. To jest taki proces, badanie takiego cudu, to jest dokładna weryfikacja także pod kątem medycznym. Tak. To sprawdzają po prostu naukowcy, którzy weryfikują takie wydarzenie i muszą mieć absolutną pewność, że to się w świetle dzisiejszej wiedzy medycznej nie miało prawa udać, tak? Tak. Tak, właśnie w tej sytuacji było. Tak, to jest oceniane. Tak jest oceniane i rzeczywiście, biorąc też pod uwagę postępy w medycynie, takie cuda, prawda, jest coraz trudniej też udowodnić, że rzeczywiście to nie medycyna, nie ingerencja tego typu, ale właśnie nadprzyrodzona miała wpływ na uzdrowienie i to uzdrowienie musi być w dodatku trwałe, czyli musi upłynąć ileś lat. I musi być ściśle związane z osobą, o której mówimy, tak? Tak, czyli za jej wstawiennictwem też, że się właśnie modli do kardynała Wyszyńskiego, a nie na przykład do Matki Bożej i tak dalej, to po pierwsze, po drugie, no musi też upłynąć pewien czas, który weryfikuje tak, że nie ma nawrotu tego nowotworu i że jest to właśnie trwałe uzdrowienie, nagłe uzdrowienie, że to nie był jakiś proces, który wiele miesięcy trwał i następowała poprawa zdrowia, tylko że to było nagłe ozdrowienie. I niewytłumaczalne, ściśle związane ze sobą kardynała i to w tej sytuacji potwierdzone. A jakie znaczenie będzie miała beatyfikacja? Wiadomo w ogóle, kiedy się odbędzie? Nie wiadomo, kiedy się odbędzie. Czekamy pewnie to niebawem, myślę, na pewno w tym roku jeszcze będzie ogłoszona data beatyfikacyjna. Mogę tylko powiedzieć tyle, że niedawno, 2-3 miesiące temu bodajże, kardynał Nycz w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział takie zdanie, że byłby szczęśliwy, gdyby beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego mogła się odbyć w rocznicę beatyfikacji księdza Popiełuszki, a beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki odbyła się 6 czerwca 2010 roku. Ja myślę, że to rzeczywiście możemy mówić, że to będzie czerwiec. To jest dobry czas na to, żeby na placu Piłsudskiego w centrum Warszawy mogła się odbyć beatyfikacja. Czekamy zatem, proszę państwa, na dalsze informacje w tej sprawie. Doktor Ewa Czaczkowska, UKSW, autorka biografii prymasa tysiąclecia. Bardzo dziękuję, dziękuję pani doktor, za spotkanie. Również. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 17. Świat głębokich wydm, przez zawieszony pył, upył. już nie czuję nic. Idziemy tak, drugi smak, ledwo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi, kiedy skoczę w ogień i na pustyni twoich powiem, kiedy bez siły padnę na. Sami na bój mnie wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. trójek@dtrzymałpa.polskieradio.pl 71 335. Państwo piszą, telefonują w sprawie kredytów. Pan Artur pyta za pośrednictwem Facebooka, o jakiego rodzaju dokładnie kredyty chodziło, czy konkretny kredyt, bo to przecież bardzo określona sprawa. W przypadku dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podkreślmy to jednoznacznie, dzisiaj Trybunał zajmował się kredytem indeksowanym do franka szwajcarskiego, waloryzowanym, chyba niektórzy też w umowie mają takie określenie wpisane, bo to jedno lub drugie, ale jak słuchacz słusznie zauważył, telefonując, to mniej istotne, jak się nazywa taki kredyt, bardziej istotne jest, co z treści umowy wynika i tego się należy trzymać, to należy dokładnie zweryfikować. Pan Bogdan pisze na zd@polskieradio.pl, proszę o wyjaśnienie, co to jest zdolność kredytowa oraz jak to było możliwe, że kredytobiorca zarabiając w złotych nie miał zdolności kredytowej w tej walucie, a we frankach miał. Otóż po pierwsze, panie Bogdanie, myślę, że pan wyczuwa różnicę. Jeśli chodzi o zdolność kredytową, to zdolność oczywiście do zaciągnięcia określonego kredytu. Taka, czy mnie stać, mówiąc krótko, na spłatę tych zobowiązań, które zaciągam, to po pierwsze. Ale to nie było chyba tak, jeśli dobrze pamiętam, że nie było zdolności kredytowej w ogóle tych, którzy w złotych zarabiali. Ona była po prostu mniejsza. Można było zaciągnąć większy kredyt, kupić zatem większe mieszkanie, jeśli ten kredyt był oparty właśnie o obce waluty, w tym przypadku franka szwajcarskiego przede wszystkim. I ta zdolność wówczas była większa niż w przypadku złotych, dlatego pewnie wielu klientów w owych czasach, o których Arkadiusz Ekert państwu opowiadał, decydowali się właśnie na takie kredyty. 2006, 2007, 2008 rok, tych kredytów wtedy było najwięcej. Chciałbym się zapytać, bo mi się udało szczęśliwie spłacić kredyt już wcześniej, czy jeżeli moja umowa była niezgodna z prawem, to czy mogę w jakiś sposób wrócić do banku? To rzeczywiście fantastyczne pytanie. Pewnie warto z prawnikiem bardzo konkretnie podyskutować na ten temat, ale intuicja mi, proszę pana, podpowiada i bardzo dziękuję za ten telefon, że sprawa nie jest definitywnie zamknięta, że pewnie znalazłby się taki prawnik, który takiego zadania by się podjął. Tu Trójka, 10 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. To teraz emocje sportowe. Gdyby nie analiza nagrania wideo, tego medalu pewnie by nie było. Podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dalszemu chociaż Wojciech Nowicki zdobył brąz, ale dopiero po złożeniu protestu. Okazało się bowiem, że wyprzedzający go w klasyfikacji zawodnik dosłownie o milimetry przekroczył wyznaczony do rzutu okręg, no spalił po prostu. To nie pierwszy raz, kiedy współczesna technologia daje lub odbiera sportowcowi zawodnikowi zwycięstwo. Sam Nowicki nie kryje, że ma w tej sprawie mieszane uczucia. Się śmialiśmy później, że ja jestem taki chyba w młocie lucky loser po prostu, że gdzieś tak jakoś tak opatrzność, nie wiem, czuwała, że ostatecznie wywieziemy dwa medale. Szczerze mówiąc, nie wiem, no mam mieszane uczucia, bo ten konkurs no kompletnie się nie ułożył. Wczoraj jakiś taki, nie wiem, no nic się nie zgrywało, byłem jakiś taki trochę zagubiony w tym wszystkim. Musimy się do tego przyzwyczaić, że technika telewizyjna, pomiar czasu coraz dokładniejszy, bardzo wpływają na sport. Mirosław Żukowski, szef Wydziału Sportowego w Rzeczpospolitej. Wysokowyczynowego sportu już bez tego nie da się w ogóle uprawiać. Dla mnie koronnym przykładem tego, do jakiego, można powiedzieć, śmiało absurdu doszedł sport, jest złoty medal olimpijski Zbigniewa Brudki, który wygrał z Holendrem o 0,001 sekundy. Jak się patrzy na czasy bobsleistów, gdzie decydują tysięczne sekundy, czasy pływaków w wyścigu na 50 metrów, z tyłem dowolnym, gdzie w pół sekundy jest cała ósemka, czy sprinty na 100 metrów. To jest tak, że my z punktu widzenia kibica patrzymy na te rezultaty właśnie przez pryzmat wyniku tej setnej sekundy tego, kto pierwszy minął linię mety. Profesor Marek Postuła, kardiolog i specjalista medycyny sportowej. Natomiast pamiętajmy, że za profesjonalnym sportem idą gigantyczne pieniądze dla zawodnika, ale też dla całego przemysłu sportowego, bo sam sportowiec jest tylko i wyłącznie tą osobą, która uprawia daną dyscyplinę. Natomiast za każdym sportowcem stoi sztab ludzi, dietetyków, fizjologów, psychologów, psychiatrów. To są ludzie, którzy budują tego zawodnika, można powiedzieć, w każdym elemencie, bo każdy element w sporcie w tym momencie się liczy. Takim przykładem z ostatniego tygodnia jest też maraton w Berlinie. Tam zwyciężył Etiopczyk Kenenisa Bekele z czasem 2 godziny, 1 minuta i 41 sekund. To przecież oznacza, że zabrakło mu 2 sekund do pobicia rekordu świata. No i rodzi się pytanie, jakie detale mogły sprawić, że tych sekund po prostu zabrakło? Może pewnie jakby w sztabie był fizyk i powiedział, że trzeba bardziej się pochylić, zmienić kąt nachylenia wejścia w zakręt. Może akurat właśnie te 2 sekundy. Ten bardziej wchodzimy właśnie już w niuanse takie, że może inaczej powinien wchodzić w zakręty, a może powinien inaczej stopę układać, a może to jest kwestia tego, że podeszwa powinna być z innego materiału zrobiona. Gdzie ten romantyzm? Chciałby się powiedzieć. Gdzie ten romantyzm? To jest oczywiście pomocne, ale nie można z tego korzystać bezrozumnie. Jest w ludziach potrzeba czegoś prawdziwszego niż ten sport pokazywany w telewizji, taki troszkę odhumanizowany. Ten taki sport fajny, w którym wszystko było widać, nie trzeba było powtórek, nie trzeba było telewizji, żeby wystarczyło pójść na stadion, żeby wszystko wiedzieć, to on się chyba troszkę bezpowrotnie skończył. Michał Witkowski zebrał dla państwa wszystkie te cenne informacje i opinie. Wracamy po godzinie 17 do tematu trudnego języka używanego przez urzędników. Podobno urzędnicy używają takiego języka i ma powstać coś w rodzaju korpusu, no właśnie, inspektorów językowych, proponuje pan Stanisław w SMS-ie 71335, bo ten skrót się panu Stanisławowi bardzo spodobał, w skrócie KI. Korpus oficerów językowych. Co to dokładnie będzie i do czego ma służyć, o tym po 17.